بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ سورة الانعام آیت نمبر 130 سے 140 تک پڑھیں گے. سب سے پہلے انہی آیات کی مختصر تفسیر، پھر اس کے بعد انشاءاللہ لفظی ترجمہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے رسولوں پیغمبروں کو اس لیے دنیا میں بھیجتا ہوں کیونکہ میں ظالم نہیں ہوں. ایسے کبھی نہیں ہوا کہ اللہ نے اپنے رسول نہ بھیجے ہوں اور قوموں کو اللہ نے ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دیا ہو. اللہ انہی لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں، انہی لوگوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، انہی لوگوں پہ اپنا عذاب بھیجتے ہیں جن کے پاس رسول آ چکے ہوں، رسولوں نے ان کو دعوت توحید دی ہو، پھر ان قوموں نے رسولوں کو نہ مانا ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تو اپنے رسول بھیجتا ہوں اور ظالم نہیں ہوں، لیکن یہ لوگ ان رسولوں کی بات کو نہیں مانتے، دعوت توحید کو نہیں اپناتے. قیامت کا دن جب ہوگا تو اللہ رب العزت جنوں اور انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائیں گے، پوچھیں گے ان سے کہ الم یاتکم رسول، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے ہماری آیات تم پہ پڑھی ہوتی؟ کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈرایا ہو؟ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. پہلے تو وہ کہیں گے شاہدنا، کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ایسے کچھ نہیں ہوا تھا، کوئی رسول نہیں آیا تھا، جھوٹ بولیں گے. لیکن پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پہ مہر لگا دیں گے. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب ان کی زبانوں پہ مہر لگ جائے گی، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے چمڑے گواہی دیں گے، کہیں گے یہ جھوٹ بولتے ہیں. پھر کیا کریں گے؟ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. جب دیکھیں گے کہ ہمارے جسم کے اعضاء ہی ہمارے خلاف ہو گئے، تو تب وہ گواہی دیں گے کہ اللہ آئے تھے، ہم نے ہی انکار کیا، ہم نے ہی کفر کیا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ ہنسے، ہم نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس لیے ہنسا ہوں کہ قیامت کے دن بندے کی اپنے رب سے ہونے والی گفتگو ہے جس پہ مجھے ہنسی آ گئی. انسان کہے گا میرے رب، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ یعنی تیرا وعدہ ہے کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا. اللہ فرمائے گا ہاں کیوں نہیں. انسان کہے گا میں اپنے خلاف کسی دوسرے کی گواہی جائز نہیں سمجھتا سوائے اپنی ذات کی گواہی کے. اللہ فرمائے گا اچھا، آج تیری ذات کی گواہی تیرے لیے کافی ہے. اور کرامن کاتبین کی گواہی اس پر زائد ہوگی. چنانچہ انسان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اس کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا بولو، چنانچہ وہ انسان کے اعمال کی گواہی دیں گے اور وہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کے کہے گا دوری اور ہلاکت ہو تمہارے لیے، میں تو تمہاری خاطر ہی جگڑ رہا تھا. تو یہاں بھی ایسے ہی ہوگا. پہلے انسان کہے گا نہیں، کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا. اللہ اس کی زبان پہ مہر لگا دیں گے، اس کے اعضاء بتائیں گے اللہ یہ جھوٹا ہے. تب وہ کہے گا کہ ہاں اللہ، میں ہی کافر تھا. اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو، دنیا میں رہ کے جیسے اعمال کرو گے، نیکی کے کام کرو گے، جزا ملے گی، ثواب ملے گا، برے کام کرو گے، عذاب ملے گا. لیکن یاد رکھو، تمہارے کام کرنے یا نہ کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. وربک الغنی، کیونکہ میں تو غنی ہوں، بے پرواہ ہوں. اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے. ہم نیک اعمال کریں ہمارے لیے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم برے اعمال کریں ہمارے لیے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے آدمی اور جن سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں بڑا پرہیزگار شخص ہو تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے آدمی اور جن سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سب سے بڑا بدکار شخص ہو تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ کم نہیں ہوگا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وربک الغنی، آپ کا رب غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ ایک طرف کہا ربک الغنی کہ رب الارباب بے نیاز ہے، ساتھ ہی کہہ دیا ذر رحمہ، یہ مت سمجھنا کہ رب انسانوں کی طرح ہے، بے پرواہ ہو جائے تو ظلم و زیادتی پہ اتر آئے، جو دل میں آئے کرے، جو چاہے کرے۔ رب بے پرواہ بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ رحمت والا بھی ہے۔ انسانوں کی عادت ہوتی ہے نا، اگر وہ بے نیاز ہو جائیں تو ظلم پہ اتر آتے ہیں، سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے۔ جیسا کہ قرآن نے کہا کہ ان الانسان لیطغی اراہ استغنی، کہ جب انسان دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، تو سرکشی اور طغیانی پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو دوسرے انسانوں کا محتاج بنا دیا۔ ایک بندہ دوسرے کا محتاج ہے، کوئی کتنا بھی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو وہ بھی نوکروں چاکروں کا محتاج ہے، کوئی کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو وہ بھی کسی نہ کسی کا محتاج ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر بے پرواہ ہے تو ظالم نہیں ہے بلکہ رحمت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی اور اس نے ایک رحمت دنیا میں بھیجی، اسی ایک رحمت کی وجہ سے ایک انسان دوسرے پہ مہربانی کرتا ہے، ایک بندہ دوسرے پہ رحم کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک وحشی جانور اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، اور باقی 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں جن کے ساتھ وہ اپنے بندوں پر قیامت کے دن رحم کرے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اِن یشاء یذھبکم، او لوگو اگر تم گناہ کرتے ہو، اگر تم رب کی نافرمانیاں کرتے ہو تو یاد رکھو وہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں ہلاک کر دے اور تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے آئے۔ جس طرح کہ وہ اس بات پہ قادر تھا کہ پہلے اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا جو لوگ گناہ کرتے تھے اور تمہیں لے کے آیا، یاد رکھو رب کا وعدہ آنے والا ہے، جب رب کا وعدہ آ جائے گا فما انتم بمعجزین، تم تب بھاگ نہیں سکو گے۔ پھر ایک اور انداز میں لوگوں کو سمجھایا گیا، لوگوں کو بتایا گیا، چونکا دینے والا طریقہ اختیار کیا گیا۔ کل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، او میری قوم جو تم عمل کرتے ہو تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں تو اپنی جگہ پہ عمل کرنے والا ہوں۔ لیکن اتنی بات یاد رکھ لو من تکون له عاقبت الدار، کامیاب وہی ہوگا جس کے لیے عاقبت الدار، گھر کا اچھا انجام ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ رب العزت نے عاقبت الدار الاخرہ نہیں فرمایا کہ آخرت کے گھر کا انجام، بلکہ عاقبت الدار کہا کہ گھر کا اچھا انجام۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دار آخرت سے پہلے دار دنیا میں بھی انجام کار اور فلاح اور کامیابی اللہ کے نیک بندوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگر ہم تاریخی واقعات پہ غور کریں، ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ہم دیکھیں صحابہ کرام کے حالات کی طرف، تو پتہ چلتا ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں تمام قوت اور اقتدار والے جو مخالف تھے صحابہ کے سامنے ذلیل ہوئے، ان کے ملک صحابہ کے ہاتھوں پہ فتح ہوئے، خود عہد رسالت میں تمام جزیرہ عرب آپ کی ملکیت میں آ گیا، آپ اس کے حاکم ٹھہرے، یمن اور بحرین سے لے کے حدود شام تک آپ کے حکومت پھیل گئی، پھر آپ کے خلفاء اور صحابہ کرام کے ہاتھوں پہ تقریباً پوری دنیا اسلام کے جھنڈے تلے آ گئی، اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ غالب میں ہی آؤں گا، غالب میرا رسول ہی آئے گا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آخرت کا انجام اچھا ہے تو دنیا بھی اس کی بہترین گزرتی ہے۔ جو بندہ رب کے قرآن پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکوں کے کچھ عملی غلطیوں کا تذکرہ کیا، کچھ ان کی جاہلانہ رسومات کا ذکر کیا. پہلی رسم تو یہ ہے کہ غلہ اور پھل میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام کا نکالتے ہیں اور کچھ بتوں کے نام کا. دوسری رسم یہ ہے بحیرہ صاحبہ جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے. یعنی چھوڑتے بتوں کے نام پہ ہیں لیکن خوشنودی اللہ کے سمجھتے ہیں. تیسری رسم یہ ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں. چوتھی رسم کیا ہے، کچھ کھیت بتوں کے نام کر دیتے ہیں اور کچھ کھیت اللہ کے نام کر دیتے ہیں. پانچویں رسم، کچھ مویشی جانوروں میں کیا کرتے ہیں کہ بعض کو مردوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں کہ ان کا گوشت ان کو استعمال صرف مرد ہی کر سکتے ہیں. چھٹی رسم یہ ہے کہ جن چوپایوں جانوروں کو یہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان پر سواری اور ان پر بوجھ نہیں لاتے، بلکہ سواری کرنا حرام سمجھتے ہیں ان پہ. ساتویں رسم یہ ہے کہ بعض چوپائے ایسے ہیں جنہیں وہ اس بات پہ مخصوص کر لیتے ہیں کہ ان پہ کبھی بھی اللہ کا نام نہیں لیں گے، نہ دودھ نکالتے وقت اللہ کا نام لیں گے، نہ ان پہ سوار ہوتے وقت اللہ کا نام لیں گے، نہ ان کو ذبح کرتے وقت اللہ کے نام لیں گے. آٹھویں رسم یہ تھی کہ جن جانوروں کا نام وہ بحیرہ یا صاحبہ رکھ کر بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے، ان کے ذبح کے وقت اگر بچہ پیٹ سے زندہ نکل آتا تو اس کو بھی ذبح کر لیتے، مگر اس کو صرف مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے. اور اگر بچہ مردہ نکلا تو وہ سب کے لیے حلال ہوتا. نویں رسم کیا تھی، بعض جانوروں کا دودھ بھی مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام تھا. دسویں رسم، بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حامی، چار قسم کے جانوروں کی تعظیم کو عبادت سمجھتے تھے. یہ ان کے عملی عقائد، عملی رسوم اور عملی اور جاہلانہ رواج تھے. عقیدے تو ان کے غلط تھے ہی، عمل میں بھی شرک موجود تھا، عمل بھی ان کے غلط تھے. آئیے اب انہی آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا معاشر الجن، اے جماعت جنوں کی، والانسی اور انسانوں کی، الم یاتکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسولن، رسول، منکم، تم میں سے، یقصونا، وہ بیان کرتے تھے، علیکم، تم پر، آیاتی، میری آیات، وینذرونکم، اور وہ ڈراتے تھے تمہیں، لقاء یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی ملاقات سے. قالو، تو وہ کہیں گے، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا، اپنے آپ پر، وغرتھم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالے رکھا انہیں دنیا کی زندگی نے، وشاہدو، اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے آپ پر، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ تھے کافر، کفر کرنے والے. ذالکا، یہ، یعنی یہ جو رسول ہم بھیجتے ہیں، یہ کیوں، الم یکر ربکا، اس لیے کہ نہیں ہے آپ کا رب، مہلک القرا، ہلاک کرنے والا بستیوں کو، بظلم، ظلم سے، و اہلھا، جب کہ ان کے باشندے غافلون، غافل ہوں. ولکلن، اور ہر ایک کے درجات ان درجے ہیں، مما عملو، اس کے عمل کی وجہ سے، مما بسبب اس کے، جو عملو، انہوں نے عمل کیے. وما ربکا، اور نہیں ہے آپ کا رب، غافلن، غافل، اما اس سے، جو، یعملون، وہ عمل کرتے ہیں. وربک الغنی، اور آپ کا رب بڑا بے نیاز ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، ان یشا، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تو لے جائے تمہیں، ویستخلف، اور جانشین بنا دے، من بعدکم، تمہارے بعد، ما یشا، جنہیں وہ چاہے، کما جیسا کہ، انشاکم، اس نے پیدا فرمایا تمہیں، من ذریت، نسل سے، قوم آخرین، دوسرے لوگوں کی. انا، بے شک، ما توعدونا، جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، لآت، البتہ وہ آنے والی ہے، وما انتم، اور نہیں تم، بمعجزین، عاجز کرنے والے. کل، کہہ دیجئے، یا قومی، اے میری قوم، اعملو، تم عمل کرو، علی مکانتکم، اپنے مقام پر، انی عامل، بے شک میں عامل، عمل کرنے والا ہوں. تم اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ عمل کرتا ہوں. فسوف تعلمون، ان قریب تم جلد ہی جان لوگے، کہ من تکون لہو، اس شخص کو، کہ تکون ہے لہو، اس کے لیے، عاقبت الدار، انجام آخرت کا. انہو، یقیناً، بے شک وہ، لا يفلح الظالمون، نہیں فلا پائیں گے ظالم. وجعلوا، اور انہوں نے ٹھہرایا، للہ، اللہ کے لیے. اچھا یہ اوپر تھا من تکون لہ عاقبت الدار، اس شخص کو آپ ضرور جان لو گے کہ جس کے لیے ہے عاقبت الدار. عاقبہ کہتے ہیں انجام کو، دار کہتے ہیں گھر کو، گھر کا انجام. اس کی تفسیر میں پہلے بتا چکی ہوں. وجعلوا، اور انہوں نے ٹھہرایا، للہ، اللہ کے لیے، ما، اس میں سے جو زارا، اس اللہ نے پیدا کی، من الحرث، کھیتی، والانعام، اور چپائے. کیا ٹھہرایا؟ نصیباً، ایک حصہ. فقالوا، پھر انہوں نے کہا، ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، اپنے باطل عقیدے کے مطابق، وھذا، اور یہ حصہ، لشرکائنا، ہمارے شرکا کے لیے ہے، ہمارے دیوتاؤں کے لیے ہے. فما کانا، تو جو حصہ ہے، لشرکائہم، ان کے شرکا کا، ان کے معبودوں کا، فلا یسلو، پس وہ نہیں پہنچتا، اللہ، اللہ کی طرف. کتنے ظالم ہیں. لیکن وما کانا، اور جو حصہ ہے، للہ، اللہ کا، فہوا، تو وہ یسلو، پہنچ جاتا ہے، الی شرکائہم، ان کے دیوتاؤں کی طرف، ان کے دیوتاؤں کی طرف وہ پہنچ جاتا ہے. لیکن جو ان کے دیوتاؤں کا حصہ ہے، وہ اللہ کی طرف نہیں جاتا. سا آپ، برا ہے، ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. وَقَذَلِكَ، اور اسی طرح، زَيَّنَا، مُزَيَّن کر دیا، لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بہت سے مشرکوں کے لیے، قتل اولادہم، قتل کرنا اپنی اولاد کا، شرکاؤہم، ان کے معبودوں نے، ان کے دیوتاؤں نے. کیوں؟ لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ وہ ہلاک کر دیں انہیں، وَلِيَلْبِسُوا، اور تاکہ وہ خلط ملط کر دیں، عَلَيْهِمْ، ان پر، دِينَهُمْ، ان کا دین. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، ما فعلو، تو نہ وہ کرتے یہ کام. فذرہم، آپ چھوڑ دے انہیں، وما یفترون، اور جو وہ افترا باندھتے ہیں. وقالو، اور انہوں نے کہا، ہادی، یہ انعام، چوپائے ہیں، وحرسن، اور کھیتی، ہجر، ممنوع ہے، لا یطعمہا، نہیں کھا سکتا اسے، الا مگر، من نشاؤ، جسے ہم چاہیں، بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق. اللہ نے کہا، یہ جو انہوں نے بات کہی تھی نا، لا یطعمہا الا من نشاء، یہ انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہی تھی. وانعام، اور کچھ چوپائے، حرمت، حرام کر دی گئی، ظہورہا، ان کی پیٹھے، وانعام، اور کچھ چوپائے، لا یذکرون، نہیں وہ ذکر کرتے، اسم اللہ، اللہ کے نام کا، علیہا، اس پر، افتراء علی، افتراء باندھتے ہوئے اس پر. ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم ان پہ اللہ کا نام نہ لیں. سیجزیہم، ان قریب وہ جزا دے گا انہیں، بیما، بوجہ اس کے، جو کانو تھے وہ، یفترون، افترا باندھتے. وقالو، اور انہوں نے کہا، ما فی بطونی، جو بچہ ہے، فی بطونی، پیٹوں میں، ہذہ الانعام، ان چوپایوں کے، خالصتن، وہ خالص ہے، لذکورنا، صرف ہمارے مردوں کے لیے، ومحرمن، اور حرام ہے، علی ازواجنا، ہماری بیویوں پر، وان یکن، اور اگر ہو وہ، یعنی وہ بچہ اگر میتتن، مردہ ہے، فاہم، پس وہ، فی ہی، اس میں، شرکاؤ، شریک ہیں، یعنی وہ سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. سیجزیہم، ان قریب وہ اللہ جزا دے گا انہیں، وصفہم، اس ان کے بیان کی، جو یہ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں نا، اپنے سے باتیں بناتے ہیں، اللہ انہیں اس پر ضرور ان کو سزا دے گا. انہ، یقیناً وہ، حکیم، بڑا حکمت والا، عالم، خوب جاننے والا ہے. قد خسر الذین، تحقیق، خسارے میں رہے وہ لوگ، قاتلوا، جنہوں نے قتل کیا، اولادہم، اپنی اولاد کو، صفحاً، بیوقوفی سے، بغیر علم، بغیر علم کے، وحرموا، اور انہوں نے حرام ٹھہرایا، ما، جو، رزقہم اللہ، رزق دیا اللہ نے انہیں، افتراءً علی اللہ، افتراء باندھتے ہوئے اللہ پر. اللہ کہتا ہے جنہوں نے حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا، یا اپنی اولاد کو اپنے دیوتاؤں کے کہنے پہ قتل کیا، یہ لوگ خسارے میں ہیں. قد زلو، تحقیق، وہ گمراہ ہو گئے، وما کانو، اور نہ ہوئے وہ، مہتدین، ہدایت یافتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.